Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Kina er på vei opp og frem, og nå verdens nest største økonomi. Kina er et av landene som har hatt den største utviklingen i verden. Men verden ikke spesielt fornøyd med Kina, og noen mener det med rette. Ytringsfriheten kontrollert, og situasjonen for menneskerettighetene ikke akkurat ideell, uansett hvordan man snur og vender på det. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I anledning flyktninghjelpens perspektivkveld og debatt på litteraturhuset tok jeg turen for å få litt innsikt i hva som foregår i det store knallrøde landet i øst. Vi skal snakke med generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, Elin Sæter som er forsker ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Wei Chen, som er seniorrådgiver i LO og som deltar i norske myndigheters menneskerettighetsdialog overfor Kina. Men først skal vi snakke med seniorforsker Elling Kjønneland ved Christian Michelsens institutt, som er ekspert på Kinas engasjement i bistands- og utviklingsarbeid. Du nevnte i debatten her at svært mange politiske ledere reiser til Afrika. Hvorfor gjør de det? Det fordi Kina har ønsket å bygge tette bånd til Afrika, primært av økonomiske grunner. Kinas økonomi trenger råvarer fra Afrika, og Kina finner også viktige markedsandeler for sin eksport i Afrika. Og det tette politiske besøksprogrammet springer ut av et ønske om å legge forholdene til rette for kinesisk økonomisk ekspansjon, men også for å sementere politiske bånd mellom Kina og Afrika. Men hva det slags potensial da Kina ser i Afrika? Det nok først og fremst tilgang på råvarer, framfor alt olje. Store deler av Kinas oljeimport kommer fra Afrika, kommer fra 3-4 land i Afrika, og så det andre råvarer som også kommer fra et knippe afrikanske land, og det viktig for kinesisk økonomi. Og så har også Afrika blitt et marked for kinesiske selskaper. Kina har ønsket at de kinesiske selskapene skal ekspandere, skal globaliseres og så skal ut og møte konkurranse. Og her har Afrika for mange av disse blitt en sånn inngangsport til internasjonal og global økonomi. Spesielt innenfor bygg, anlegg, men også industrivirksomhet. Det ble nevnt her i debatten at kanskje en av grunnene til at Kina går så sterkt inn i Afrika er at de er et totalitært regime, og mange totalitære regimer i Afrika, at det blir lettere for dem å samarbeide med innbyrdes med totalitære regimer. Hvordan ser du på akkurat den tanken? Jeg vil kanskje ikke bruke uttrykket totalitære regimer, det litt sterkt, men i hvert fall det autoritære regimer. Og det klart at Kina kan ha tenkt at hvis man går inn i Afrika, så vil det være mindre kritiske spørsmål, mindre debatt. Jeg tror ikke det har vært tilfellet. Jeg tror tvert imot at det kinesiske engasjementet har bidratt til å stimulere debatt og kritiske spørsmål i Afrika, og gjort det klart kanskje for afrikanere er at det Kina representerer er først og fremst nye muligheter. Det kan også være hindringer, men det er også muligheter for utvikling, men det er opp til Afrika selv å utnytte de mulighetene som Kina kommer med. Hvis Kina får ture fram på egen hånd, så kan man risikere at Afrika blir taperne. Ja, utnytter Kina afrikanske land? Kina representerer først og fremst muligheter, men hvis ikke afrikanerne klarer å utnytter disse mulighetene, og da tenker jeg på evnen til å regulere og styre kinesiske investeringer, så risikerer de at de blir tapere og at godene forsvinner ut av Afrika. Ja, hvordan ser den utviklingen ut? I dag er den veldig blandet. Vi ser at i en rekke land så har kinesisk engasjement ført til en kraftig vekst og ekspansjon i utvikling av det vi kaller fysisk infrastruktur, veier, jernbaner, kraftverk, som viktig for å få hjulene til å gå rundt. Men altså, utnytter de landene? Utarme landene? Kina officiellt säger Kina att det gör det inte. Hvis selskapene får ture fram på egen hånd, så risikerer det att det inte blir någon särskilt godare igen av det. Ja, hvordan tror du det ser ut om 15 år i Afrika efter att Kina har varit där? Jag tror vi kommer till att se ett väldigt blandat bild. Jag tror att i en del land så har vi sett att Afrika har dratt stora fördelar av det kinesiska engagemanget, både för de har fått investeringar som de ellers inte ville ha fått och för de har lockat till sig mer investeringar från andra land och fått bättre priser för sina produkter. Men i andra land, speciellt i land som har tärjet av krig och konflikt, så har de inte klart att utnyttja dessa möjligheter och det har blivit tapere. Tusen tack ska du ha. Du hørte der seniorforsker Elling Kjønneland ved Christian Michelsens institutt fortelle om Kinas aktivitet i Afrika. Og vi skal videre til media, for hva det egentlig kineserne får tilgang på av media? Elin Sæter forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og har inngående kunnskap om hvor nivået på informasjonsstrømmen i Kina ligger, og hva som lov til å omtale i kinesiske media. For hva slags info har egentlig kineserne tilgang på? Det varierer veldig alt etter hvem du og hvor du bor. Det kjempestore forskjeller mellom den informasjonstilgangen som middelklasse med all-right økonomi har i byene, som kan både kjøpe gode aviser, som har tilgang på magasiner, som kan se masse forskjellige TV-kanaler, og den tilgangen folk på landsbygda har, som har mindre penger, og som har ofte også dårligere tilgang på altså dårligere TV-signaler i perifere områder og som i mindre grad på nett enn bybefolkningen. Men nesten alle har, altså nesten alle kinesere har tilgang på TV, sånn at nesten alle på en eller annen måte knyttet sammen i det her informasjonssamfunnet som under utvikling også i Kina da. Så det blir litt det samme som at de økonomiske ressursene har gjør om hvor mange aviser man eller hvor mange tilgang på et parabol eller hvor mange TV-kanaler man har, sånn som holdt på å si, mange andre land? Det likt i den forstand at noen har og andre har ikke, men det som forskjellig fra for eksempel Norge, hvor sosioøkonomisk status varierer på kryss og tvers i hele landet, at det så konsentrert i Kina, at du har veldig rike områder av landet med da god informasjonsstrøm og ikke sant, høyt mediekonsum, og så har du store områder som veldig fattige, og hvor du da har tilsvarende lite tilgang på informasjon. Så du har veldig ulik status da, på mediene og mediekonsumet i ulike deler av landet. Hvordan det med sensuren i Kina? Det vel sensur i Kina? Det helt klart fortsatt sensur i Kina. Og den foregår på veldig mange ulike måter. Altså, sånn, den mindre sentralisert enn det vi ofte ser for oss. Vi ser for oss, sånn utenfra så ser vi for oss en sånn her sensor som sitter på toppen med et rødt stempel og liksom sier at det her får du gå ut med, det her får du ikke gå ut med. Den aller viktigste formen for sensur i Kina det, altså den selvreguleringen som journalister driver, fordi at de vet at det en del områder som du ikke kan si noe om. Du kan ikke, for eksempel så kan du ikke åpenlyst kritisere den sentrale delen av kommunistpartiet. Du må ligge unna historier om ungene til kommunistpartitoppa. Altså hvis ungene deres gjør noe gærlig, eller underslår penger, eller begår forbrytelser av noe slag, så det et helt tabutema. Du må være forsiktig når du omtaler militæret, du må være forsiktig når du omtaler Taiwan, Tibet, religion og en rekke andre tema. Og det her trenger ingen å si. Altså det vet journalister, og det formidles, ikke sant, fra generasjon til generasjon av journalister. Men vet den kinesiske befolkningen av det her, denne her reguleringen? Ja, det vet de. Og altså, om alle vet, det vet ikke jeg, men jeg tror det ganske... Det også en ting som tulles og fjases med blant folk, altså at du liksom kan... Ikke sant? Du vet litt når du ser på en måte den viktigste og på en måte tyngste nyhetssendingen som går på den viktigste og tyngste TV-kanalen, så vet du litt hva du får, og du vet også litt om hva du ikke får. Men mye av kontrollen foregår også sånn, mer sånn ad hoc og fra uke til uke, og den mindre gjennomsiktig for folk. Altså, det her som handler om og at det sendes ut ukentlige brev fra propagandamyndighetene til alle avisredaksjoner, for eksempel, om hvordan ordbruken skal unngå, hvordan saker man ikke skal omtale. Og det en ganske effektiv måte å legge lokk på ting. Så, og det tror jeg en sensur som folk i mindre grad bevisst på, i mindre grad vet om. Hvilke muligheter har kineserne til å uttrykke seg og delta i media? väldigt mycket bättre än förr. Lite på samma måte som här så har ju alltså utvecklingen av nätet öppnat för en helt annan typ av interaktion. Och egentligen en känsla av att kineserna utnyttjar det ända mycket mer än det vi gör här, alltså den tillgången på sociala medier, tillgången på nettet som en plattform för att driva diskussioner av samhällsfrågor, kanske också för att det har varit så trångt tidigare, så är nettopp möjligheten att göra det, möjligheten att blogga för exempel. Du har närmare dig ett tal på 200 miljoner bloggar i Kina. Det är inte 200 miljoner bloggare, för många fler bloggar, men uansett, det är en enorm aktivitet som handlar om ja, diskussion och utväxling av information och kunskap och intresse i offentligheten. Men som du nämnde lite tidigare i forhold til hva som censureres og hva man ikke skal snakke om, så skal det vel ikke så mye til for det kommer noen å banke på døra? Det skal en del til for det kommer noen å banke på døra. Men det handler om hva du sier, men det handler om hvor du sier det, og hvem den informasjonen eller hvem det budskapet er rettet til. Så du kan på en måte ikke tegne opp et kort som er gitt, altså som er likt for alle. Til ulike tider og under ulike forhold. Det er rett og slett ganske sånn kontekstbestemt hva du kan slippe unna med i ulike sammenhenger. Kan man jobbe som gravende journalist i Kina? Det kan en, og det er det ikke. Men man kan ikke grave innenfor de temaene du nevnte tidligere? Nei, de tabuområdene må man ligge unna. Men hva har man igjen å grave på da? Man har fortsatt väldigt mycket igen att grava i. Alltså tänk på miljöproblematik för exempel som är jätteviktigt, som vem förorenar, varför gör de det? Tänk på korruption som är ett jättestort problem. Tänk på politiska övergrepp som sker på lokalt plan, som sker på provinsnivå med folk som missbrukar den politiska makten sig för egen vinning och som i den förbindelse undertrycker andra, diskriminering i offentligheten. För exempel så har det varit en långvarig kampanj bland folk som är bärare av hepatit B som var helt exkluderat från alltså från stora delar av arbetsmarknaden. Tidigare som både genom medien och genom alltså genom traditionella media och genom nätet har klart att driva fram sin egen sak som också har bidragit till att ändra den lagstiftningen så att de nu också kan få jobb. Hvis du ser sån 10-15 år fram i tiden, tror du kinesiska journalister då har möjligheten till att grava i de nämnda teman? På en måte så tyder ting på at utviklingen fortsetter å gå fremover, men i rykk og napp, og så står den stilt i perioder. Så på en måte, hvis man skulle se seg tilbake og ta utgangspunkt i de siste 15 årene, så ville svaret være ja. Samtidig så er det veldig uklart, fordi noen av de her tabuområdene handler også om på en måte bærebjelkene i ettpartistatens makt, og de vil jo ikke på en måte myndighetene frivillig sage over, frivillig på en måte gi journalister adgang til å problematisere og dele de her problematiseringene med offentligheten. Så det er rett og slett et spørsmål som er veldig avhengig av hva som skjer for øvrig, altså politisk. Så man kan nesten si at det blir så bra som det er nå når det gjelder ytringsfriheten i Kina? Altså, forutsatt at alt annet holder stabilt, så kanskje kunne man si det, men det vet jeg nok. Altså, det jeg prøver å si egentlig bare at det her, altså, utviklingen av forholdene for ytringsfrihet og pressefrihet handler veldig mye om hva som skjer politisk, og handler om utviklingen av stats-samfunnsrelasjoner, handler om hvordan man takler konflikter politisk, og det vet vi ikke, altså sånn, det vet vi ikke hvordan den kinesiske partistaten kommer til å gjøre, og på en måte hva slags motstand og press som kommer til å merkes nedfra. Tusen takk for samtalen. Takk. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Det var Elin Sæter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo som fortalte oss hvor fritt kineserne står til å ytre seg i media og på nettet. Men uansett hvor fritt de står til det, eller hvor lite fritt de står til å ytre seg, så er Amnesty gjennomgående kritisk til Kina. Selv om de skryter av at Kina har klart å løfte flere millioner mennesker ut av fattigdom. Generalsekretær Jon Peder Egenæs er klar i sin tale om hva Kina må gjøre og stå for, uansett hvor mange mennesker som lever et liv med tilgang på flere varer og muligheter. Synes du at Kina blir ukritisk rost for sine fremskritt når utviklingen rundt menneskerettigheter ikke går så fort som Amnesty ønsker? Nej, altså det blir ikke ukritisk ros. De får ros for ting de har, som de fortjener ros for. Dette med å løfte folk ut av fattigdom spesielt. Men man skal på en måte ikke, jeg mener man skal ikke balansere. De bryter også menneskerettighetene på det groveste, og det kan man ikke balansere ut med at de har løftet folk ut av fattigdom. Så de skal få ros for at de har løftet folk ut av fattigdom, og så skal de få skarp kritikk for at de fengsler folk uten lov og dom, at de undertrykker ytringsfriheten, at de torturerer og så videre. Man må ikke på liksom forklare det ene med det andre. Det det jeg kritisk til. Så det ene utelukker ikke hverandre, men jeg bare tenker på, for å sette litt på spissen da, hvis man har et særdeles godt velfungerende demokratisk system, og så kan man med noen litt sånne autoritære lover på en måte gjøre livsutviklingen bedre for befolkningen, ikke det liksom... Hvor går liksom grensen for hva man kan akseptere? Ja, jeg aksepterer ikke premissen. Det poenget mitt. Altså, jeg tror ikke at kineserne har fått til en velferdsutvikling fordi de har undertrykket menneskerettigheter. De har fått til en velferdsutvikling samtidig som de har undertrykket menneskerettigheter. Det hadde ikke nødvendigvis gått noe dårligere hvis det var ytringsfrihet og demokrati i Kina. Derfor så er premissen ikke akseptabel for meg. Men hvis man ser på en familie da, hvis det fem medlemmer i den familien, og alle vil fem forskjellige ting, og det egentlig bare blir kaos, men hvis det da en leder i den familien som bestemmer hva hele familien skal gjøre, så blir det jo en ganske stabil familie. Ja, det en dårlig sammenligning. Her snakker vi om en mulighet for å etablere et system hvor et flertall, sånn som vi gjør i Norge, sånn som vi til en viss grad gjør i India og så videre, så får de altså et demokrati til å fungere, samtidig som det er økonomisk utvikling. Og det vi også skal vite, det at den økonomiske utviklingen kommer jo også med en pris. Altså, det jo fordi kinesere i mange år har vært underbetalte, til dels ikke betalte, og så videre, at man har fått denne vanvittig billige produksjonen som har bidratt til den utviklingen. Sånn at det jo også en sammenheng her som man kanskje ikke så glad for å se på, men hvis man kommer fra fagbevegelsen og så videre. Men tror du at, du tror ikke at det da at ytringsfriheten og menneskerettigheter kommer i kjølvannet av utviklingen i Kina? Altså, det har jo lenge vært troen at får man økonomisk utvikling, så krever folket til slutt politiske friheter også. Og det kan man jo håpe, men jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror Kina faktisk viser at det ikke nødvendigvis sånn, så lenge de som sitter på toppen har bukta og begge endene, som kommunistpartiet tilsynelatende har i Kina nå, så tror jeg ikke det kommer av seg selv. Jeg tror vi nødt til å støtte de kreftene i Kina som jobber for, helt bevisst, for respekt for menneskerettighetene og demokrati. Men det har vel blitt bedre de siste 10-15 årene, ikke? Ja, hvis vi ser nok år tilbake, så har det blitt bedre, men hvis vi ser de siste fem årene, så har det blitt strammet inn igjen, og det tror jeg nettopp fordi at Kommunistpartiet ser at nå våkner det til live krefter, og det det positive her, som de ser på som en trussel. Så lenge de ikke så på dem som en trussel, det var enskilde stemmer her og der, så kunne de tillate det, men det øyeblikk de ser at nå begynner det å organisere seg, nå begynner det å bli mange som mener det, nå tror det oss, så slår de hardere til igjen. Hvor du tror utviklingen er i Kina når det kommer til menneskerettigheter og ytringsfrihet om, ja, la oss si, 10 år? Ja, det er selvfølgelig veldig vanskelig å si, men jeg synes vi ser tegn til at det går en utvikling i riktig retning. Vi begynner å se at statsministeren har uttalt at vi trenger å bli en rettsstat. Vi vet at det andre internt i partiapparatet som mener det samme, sånn at vi har lyst til å være positiv, og jeg tror at det har kommet til å ha gått i riktig retning. Men det krever også at verdenssamfunnet på en måte ikke aksepterer kinesernes premiss om at vi skal først bli rike, og så skal vi innføre mer menneskerettigheter, men at vi hele tiden årvåkende, presser dem og støtter de kreftene i Kina som vil det samme. Du tror ikke de kinesiske myndighetene tenker sånn at hvorfor feier ikke den for egen dør og bare kommer og klager på oss? Nei, altså de burde jo, nå har vi snakket i dette, vi jo på et diskusjonskveld her, og vi har snakket om denne menneskerettighetsdialogen, og der vi nordmenn veldig flinke til å fortelle dem hva vi mener galt i Norge. Vi for vi som kommer fra organisasjonslivet, nesten for flinke av og til, fordi kineserne kan jo av og til få inntrykk av at det omtrent i Norge som det i Kina. Så jeg tror de skjønner at vi, at noe av det dette handler om er også å ha et kritisk blikk på seg selv. Det vi i hvert fall opptatt av å fortelle dem, og vi i Amnesty også veldig opptatt av å fortelle kineserne at vi kritiserer amerikanerne, vi kritiserer ikke bare, vi ikke en organisasjon som mot Kina, vi en organisasjon som for menneskerettigheter. Tusen takk skal du ha. Menneskerettigheter absolutt. i Amnestys øyne. Økende velferd og bedre levevilkår ingen unnskyldning for å holde et helt folk i en tvangstrøye. Men alt så ille i Kina? Wei Chen opprinnelig fra Kina. Han utdannet samfunnsøkonom og seniorrådgiver i LO og deltar i norske myndigheters menneskerettighetsdialog overfor Kina og har inngående kunnskap om hvor Kina står i forhold til resten av verden. Hvis det da var et land. Hvordan ser Kina på resten av verden? Det er et godt spørsmål. Altså, jeg synes altså, det Kina ser på resten av verden i dag har jo alt resten av verden ikke forstår Kina. Kineser eller Kina har en følelse av at de blir ikke forstått den kritikken eller den image som blir skapt i utlandet i resten av verden, det jo ufortjent. Så det vil jeg tro også at Kina ser på resten av verden i dag. Men det fordi at for å si sånn, resten av verden utålmodig med Kina? Ja, det kan du si. Resten av verden utålmodig, altså presser Kina, altså tjent eller fortjent er ufortjent. Ja, altså uanstendig utålmodig. Nei, det kan ikke jeg påstå, altså at det uanstendig. Men vi utålmodige. Vi på en måte bruker de muligheter, bruker alene til å presse eller føre dialog og ønsker forandringer eller utvikling av Kina. Kanskje litt utålmodig, men jeg kan ikke si det uanstendig utålmodig. Kina tenker vel på utvikling annerledes enn det resten av verden gjør. På hvilken måte ser Kina at utviklingen skal gå? Kina har jo på en måte, vi kan si det på den måten, at de har hatt et eksperiment. Et eksperiment som man aldri har hatt før i historien av denne verden. Så som den avdøde store leder, så Deng Xiaoping sa en gang, altså vi krysser elva ved å røre på steinet. Så det tyder på altså, at det var et eksperiment. De prøver å finne egen vei. Så de ønsker å ha en modell, som utviklingsmodell, som er annerledes enn andre, men som vi kaller det med kinesiske særtrekk. Tror du vi får et demokratisk system i Kina som vi kan sammenligne med andre land i Vesten? Det blir ikke helt rik. Det blir annerledes. Hvordan tror du det kan bli? Men vi kan ha et demokratisk system fremover i Kina, det tror jeg på. Men helt annerledes, altså det, men med noen differanser i den vestlige systemet, det blir det. Jeg tror det blir et demokratisk system som USA og EU kan liksom gå med på og akseptere? Det er vanskelig å si. Altså, i nær fremtid tror jeg ikke det. Ja, hvor lang tid tror du det kan gå? Nei, det er vanskelig å spå, men det er vanskelig å spå, jeg vet ikke. Etter det jeg har forstått så har kineserne en bestemt oppfatning av tid. Altså tid er sett på som noe annerledes. Kan du bare liksom opplyse lytterne her på hva tid betyr for kinesere? Ja, tid betyr veldig mye for kineser. Altså det kan være tid, altså hatt en begrep som generasjonsk begrep, for eksempel som den sa at vi kan overlate noen problemer til neste generasjon, fordi de er smartere enn oss. Noen tider kan være betyr 50 år, 70 år, 100 år. Vi tar noen eksempel, altså Hong Kong og Macau har fått en sånn tid på 100 år, så det uendelig status, uendelig regimer. Også folk får tomt i Kina er jo eiet av staten, altså man får bare disponerer tomt. På en måte festet tid er jo 70 år, så tid for kineser kan bety veldig mye. Det kan være fra 50 til 100 år. Og der kan kanskje litt av utålmodigheten fra Vesten komme inn? Ja, det kan hende. Det kan hende. Det kan hende at det kineser begynner litt utålmodig selv også. Da kan man få seg fram de ideene, altså de ønsker, eller genialt ønsker om forandringer, om demokrati. Det ble nevnt her at det sitter veldig mange politiske fanger i Kina. Det var mange uklare tall, og vi skal ikke gå inn direkte på det. Men tror du utviklingen vil gå i den retningen at det blir flere eller færre politiske fanger i Kina? Jeg vil tro det blir færre. Hvorfor det? Er det kun fordi at man aksepterer flere politiske meninger, eller? som jag har sagt att det blir aldrig så stor ytringsfrihet I Kina idag som en för man får ju större möjlighet för att yttra sig. Spørsmål är ju ett begränsat rammer som man yttrar sig. Så sånt sett jag vill att man blir tatt eller fängslat på grund av utstangen eller en tro det blir färre mindre och mindre. Blir kinesere fornærmet når landet de kommer fra blir kalt for et totalitært regime eller autoritært regime? På en måte, ja. Hvorfor det egentlig? Det ikke autoritært? Autoritært, altså det betyr at folk har ikke den frihet, folk har ikke en mening å gi, folk har ikke mulighet til å ytre seg, men det jo det opplevelse som man kan ikke forholde seg til, for I dag opplever man mye til frihet som man ønsker seg. Det det største endringen som har skjedd I Kina I løpet av de siste 30-40 år, jo man har fått større frihet og mulighet økonomisk sett, og man har mulighet til å styre egen livet I større grad enn før. Tror du det må gå så langt som at ytringsfrihet og menneskerettigheter I Kina blir sett på samme måte som I Vesten, før man på en måte kan se på Kina som våre venner I resten av verden? Det kan være en fordel. Det ikke forutsetning, det kan være en fordel å se på Kina som venner. Tror du det må bli sånn at man klarer ikke å se på Kina som sine venner før menneskerettighetene og ytringsfriheten lik som I Vesten? det veldig, et veldig vanskelig spørsmål. Ja, altså, jeg tror Kina vil alltid være litt annerledes sett fra Vestens øyne. Så gjør alt vi kan betrakte som ekte venner, som ikke sin venner, I slekt eller I familie. Hvor du tror Kina står om 20 år I posisjon til resten av verden? Jeg kan bare si på den måten, altså for 20 år siden har ingen klart å spå eller forutse den utvikling som Kina har hatt I de siste 20 årene. Det blir like vanskelig å spå hva Kina kan bli om 20 år. Men jeg tror Kina vel vokser, Kina vel I god vekst, Kina vel blir sterkere og sterkere. For de som kanskje redde at Kina, som en stor militærmakt, skal bruke den, det ingen grunn til bekymring? Jeg tror ikke det blir noen bekymring I det hele tatt. Altså, det ikke vært noen bekymring, fordi så langt, altså, vi har ikke, som vi sa I den panelen, altså, det ikke visst noen militær aggresjon I det hele tatt for Kina. Da. Selv ikke et samarbeid med Nordkorea? Nei, vi samarbeider ikke med Korea så på militær front. Nei, det ikke. Tusen takk for praten. Vær så god. Kina vil alltid være annerledes, der resten av verden ikke forstår Kina. Du hørte der Wei Chen, seniorrådgiver I LO. Han deltar I norske myndigheters menneskerettighetsdialog overfor Kina. Så får vi se hvordan den utvikler seg etter hvert som tida går. For, ja, som du hørte, tid ikke alltid en absolutt ting. Vel, her I Vesten, kanskje. Anyway, moralen får vel uansett etter dette være... Ta deg en tur til Kina og se selv. Og ta med deg forrige ukes grenseløst sending I sekken. Vel, den bør man kanskje ha med seg overalt. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, men vi skal ha musikk. Vi skal fra Kina til Nord-Norge, av alle ting. Her får du tungt vann med «Jeg gir meg nu faen». Vel, uten sammenligning for øvrig, og Kina for den saks skyld, her får du den I en remixet versjon av Dieseldorf. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noe å komme med, og hvis du ikke har noe å komme med I det hele tatt. Olav G. takker for seg, og takker Jon Peder Egenes, Elin Sæter, Elling Kjønneland og Bei Chen. Hei! Og hopp I det. Hele jævla industrien er full av banditta termita og fitta dynamitten som spreng hele sulamitten I bita. Når rocka biten hører jeg hjemme I eliten. Stødig som monolitten med en urokkelig viten. Men folk bedriten og verden alt för liten. Så kart är vana, SQS bärlar och sommar Michael Keaton. Han ser igenom dem som transparana, slanga vid stanga och fana, så de icke kan prövsa flera gånger. Han äcker tomma, luktar lunta som en snuthund. Kidaken står här och hörda trö vapen på djup ut. Han får la tell och trygga lo mig vapen vile för att battle därför man vi som och slapp bomba på civile. Låt oss om du är down och är det kun på överflata. Kardana kommer upp med bakryggen du pratar. Du blir smadra och knatra, han lagar kratra som granata. Så testa här och få nabograva åt det Frank Sinatra. Kritikera ditt framtrid, I hear my default. Svinner av pröva och ta mig, I hear my default. Det är en ting som du ska bli, I hear my default. Ha! I hear my default. Ha! I hear my default. Din tur att vika har slitt, I hear my default. Och försök som ni vill ha lite, I hear my default. Det är en ting som du ska bli, I hear my default. Ha! I hear my default. Ha! I hear my default. Illuminer som en supernova, håll det jag lovar. Men som det lapsa i sove, alkova så tar jag oven. Rapp till ekologen som får alla docka åpen. Och chocka alla docken och där åka kåken. Du må vara toppen, bäst du tror att du kan köd med det här. Kall mig en enmansar, häkva situation blir prekär. Så icke kom här, upplägg ditt sticka som exkrementa. Du diskuterar men brukar andra sina argumenta. Naik som fjortisjenta, du blir fort inhänta. Har det vet ju att du aldrig har varit den som representa. Du tråkar i salata, och är det nå jag hata? Är det nå rekryta, tror ni är elitesoldata? Jag har konkret kvalitet som är så fet att de som trodde vi kunde tas får dålig samvittighet för en av att ha tanken. Nu tank i fanken. Men vär som du i skofa må du lära och leva med stanken. Gränslöst.